واجب دے او که مسنون دے. نو ظواہر امام شافعی امام احمد ابن حنبل دا ټول وای چې تسلیس دا احجارو دا واجب دے، لکه په صیغه دا امر سر راغلی دے. دا ظواہر مسلک هم دے امام شافعی امام احمد ټول وای، او هغه وای ایتار مستحب دے. امام ابو حنیفه امام مالک دواړه وای چې انقا واجب ده، مقصود ازاله ده نجاست ته، او تسلیس مسنون ده او ایتار مستحب ده. او رسول الله مبارک د تسلیس ذکر ذکر کړی ده چې تنقیه په دریو کاڼو باندې حاصله شي. تنقیه په دریو کاڼو باندې حاصله شي که چرته یو سړی داسې وي چې د هغه غایت رقیقي او دا مقعد مورګي ټولی گندوی، نو بیا د دریو نه زیات کاڼي به م استعمالې پنځو وو زی دے پوری دانو. اکثر حالاتو کې تنقیه په دریو کاڼو باندې وشي، نو که یو سړی داسې وي چې د هغه غایت انتہائی نرمی او د مقعد چاپیره مورګي خرابی وي، نو بیا درې کاڼي نه کافی کیږي. اکثر حالاتو کې چونکه درې کاڼي کافی شي، نو رسول الله الاکثر الاغلب، نو دی وجه نه رسول الله د دریو کاڼو ذکر وکړو. ذکر د ابن ماجی او د دا ابو داود او دار قطنی او د مستدرک روایت ته چې ابو هریره راوی ده، من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. نو معلومیږي دا چې ایتار کوکو خو خدا او کوی نم کو پروا نشته. نو ایتار کې اختیار دی، نو تسلیس هم ایتار دی. کنه پیغمبر علیه السلام وایي فلیوتر، وتر استعمال کا. نو که چا دا وتر استعمال کړل نو ټیک ته، ورنه حرج نشته. هغه وایي دلته کې خو د ایتار ټکی دی او دلته کې خو د تسلیس ټکی نه دی. موږ وایو صلب الاعم یستلزم صلب الاخص، چې ایتار نی تسلیس په خود نی. تسلیس خاص دی او ایتار عام دی. یوم وتر دی، پنځم وتر دی، اووم وتر دی. هر شی چې منقسم کیږي نه په دو باندې السویه، هغې ته وتر وایي. هذا العدد اما ان یکون زوجا و فردا، کم عدد چې په دو پوره تقسیمیږي هغه شفعه ده، او چې نه تقسیمیږي هغې ته وتر وایي. او فرد ورته وایي هذا العدد اما ان یکون زوجا او فردا. نو درې پنځو و دا ټول ایتار دی. رسول الله د ایتار باره کې فرمایي چې من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. نو چې ایتار نی نو تسلیس پم نی. سلب العام یستلزم سلب الاخص، چې حیوان نی انسان به هرگز نی. یو دی کې حیوان نشته نو انسان به خود نی وي، انسان به نی وي، حیوان به وي. حمار او فرس او ګډه بیده دا ټول حیوانات نه دي. نو سلب الاخص لا یستلزم سلب العام، واما سلب العام فیستلزم سلب الاخص. پیغمبر علیہ السلام وی چې من استجمر فلیوتر، استجمار چې کې کاڼي چې استعمال نو وتر استعمال کا. او ومن لا ک چا ایتار نکو فلا حرج. نو سلب الایتار یستلزم سلب التسلیس. نو معلومیږي تسلیس هم ضروری نه ده. تسلیس ضروری نه ده، ځکه ایتار ضروری نه ده. نو تسلیس د هغې په دمن کې رالو. ایتار عام ده، نو چې ایتار نی نو تسلیس به د کم دی نه وي. نو دی وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې روایت استدلال کوي چې دا تسلیس مسنون دی، دا واجب نه دی، ورنه تعارض بین الروایتین به راشي. او تعارض بین الروایتین نشته، ځکه دا د رسول الله کلام دی. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دا الله تعالی په کلام کې او د رسول الله په حدیثو کې هیڅ تعارض نشته. بظاهر طالب ته تعارض ښکاري، لیکن چې وی ګورو نو هغه تعارض نه وي. دغې وجه نه اکثر محدثین بین حدیثین المتعارضین د تطبیق کوشش کوي. نو معلومه دا شو چې د تسلیس دغه خبره دا چې کوم دی نو د سنتیت دپاره ده او د وجوب دپاره نه ده. او بل حدیث دار قطنی د حضرت عائشه نه نقل کوي چې رسول الله مبارک فرمایي چې اذا ذهب احدکم الى الغایۃ، یو سړی چې لوی اودس ماتی ته دی نو فلیذهب معه بثلاثة احجار. ځان سره درې کاڼي وړه، یستتیب بهن چې په دې ځان پاک کی، فینها تجزی عنه، دا درې به کافی شي، دا درې به که کافی نه شي نو پنځه اووه استعمال کا بیا زی دی ته به کتی شي، نو د تجزی ټکه په دې باندې دلت کوي چې مقصود تنقیه ده، مقصود تنقیه ده، او اکثر په دریو کاڼو باندې تنقیه راځي، او لل اکثر حکم القل. او دارنگی بل روایت تا تبرانی دے، اگر ابو ایوب انصاری دے، اذا تغوط احدکم، یو سڑے چلوی او دسمات کئی، فلیمسح بسلاست احجار فإن ذالک کافیه، دا بورتا پورشی. نو معلومی گی دا حکم علال عام والاغلب دے، چی اغلب پدریو کانو مانے سوتر والے را دی. او بل راتن کی باب کی دے ابن مسعود روایت دے، رسول اللہ مبارک ورته ما ته کاڼی راړه، معلومی کی کاڼی نو د کاڼو په علاقه کې چرم ضرورت نی، په دې میره کې یو طالب زی، او طالب بل طالب ته ما ته کاڼی وګوره، د خدای انصاف داره څومره کاڼی ټرک ته ډکې کاڼی راړه، کاڼی کم دی چې کینې هلته کاڼی دی، چرته چې کیناسته کم کاڼی دی خوښې، غونډی باندې او داسه کې که په تیره باندې څومره کاڼی دی خوښ دی، پاټوکو باندې په خټوکو خو د کاڼو باران شوې دی سمرا کانی دی پکاری، معلومی گی دا گا دے دا شگیو، نو دا شگو پا علاقہ کی کانی نیوی، نو دکے ابن حجر تامر کچھ کانی راڑا، اگی غریبم تالاش کڑے دے، سیرو دو کانی بیامون تو بل خسنو، اگی امراڑوی کے دیشی اچ خسنوانیم تنقیو ادالہ دا نجاست را دی، رسول اللہ مبارک اگو گر دولو، اگر دا رسول اللہ پا دو کانو مانی، چکم دنو تنقیہ را وستی دا، نو معلومی گی دا چی تسلیس دا واجب ندے، دا مخکنے بابو گرے الاستنجا بالحجارہ، پکانو بانے استنجا زکر پدی سرا تنقیہ راشی، کہ او سڑے صرف پکانو بانے استنجاو کی، او ددی یقینی چی ادالہ دا نجاست پکانو باندے رالا، نو پابو بانے استنجا دا پارا ضروری ندا، دا مدینی خلقو بے اکتفا دا استنجا بالحجار کولا، دا قبا خلق دا سیو چاو دا سماتی نا پس پہ زان پا لوٹا یا پا کانیم سترا کو بیا بے پا بوبانیم استنجاو کا، نو دا غی بارا کے قرآنی آیت را غی فیه رجالن دا قبا پا دی جماعت کی دا سی خوش قسمت سڑی دی، یحبون ان یتطہرو، اگئی محبوبہ گنی چیدان خپا کی باب تطہر کی مبالغہ دا، او اللہ یحب المطہرین، تو رسول اللہ دا غی نے تپوسکو چو دا قبا خلکو اللہ ستاسو تعریف والی کئی، بیر جمگا خوال استنجاب الاحجار کو، او بیا استنجاب الملک پختانا، لکا پختانا استنجاب الاحجار یا بالمدر کی، او بیا داغی نرستو بے استعمالی، پنجابیان تشو بے استعمالی، پنجابیان بیت الخلا کی تشو بے استعمالی، نو دی و جنان چکم سڑے وال پکانو تنقیو کیو بیا با، نو دا دیر خدا داغی بارک چکم دنو دا آیت نادل شلو، نو دا مدینی منوری خلق با فقط استنجا بالاحجار کولا. دینا بلا مسئلہ روتا، امام ابو حنیفہ وی قدر قلیل من النجاست عفو دے، چھ مقدار دا درہم نکمی، مقدار دا درہم نکمی، و امام شافی سے پنید ماندی قدر قلیل من النجاست ما عفو ندے، لازمان با تنقیہ بالکلیہ راولی، بالکلیہ. نو بہر حال روایت تے قیل علی سلمان دا یو یہودی پہ اعتراض کرو پسلمان فارسی، قد علمکم دا دو طول عمر دونیم سو کالو بعد دیاتم بیانی پا مدائن کی وفات شوے دے پسن ستاون ہجری کی، رسول اللہ بفرمائل سلمان مننا اہل البیت، او سلمان الخیر بے ورتوی چاب تپوسکو چمن انتنو غبوی انا ابن الاسلام، زمان نور نسب سر لٹوئی دکا پلاری آتش پرستو دور عبادت پہ کولو، قد علمکم نبیکم تاسو تعلیم در کرے دے پیغمبر ستاسو کل شین دار سیز حتی الخراعت دا غی اعتراض کے یہودی، خراعت بکسر الخا حیعت الجلوس للبول والغایت و بفتح الخا النجاسہ، فقال سلمان، سلمان ورتوی چی اجلاو نہانا رسول الله منگا منا کڑیو ان استقبل القبلة دی جواب تا جواب من اسلوب الحکیم وی چه دا رسول الله مبارک خپل امت تا تعلیمات دا دی بارکم دا دا غا قابل تعریف خبر دا دا قابل دا طعن ندا چه تا دا منگا پیغمبر تا دا اشارکے پیغمبر علیہ السلام خو انما بعثت معلما پلار بچی تا باقیدہ ٹول چلو نخی چی بچے سنگا بکینی بچے گورا قبلی تا مخنکی قبلی تا شانکی نہانا منگے منا کڑیو ان نستقبل القبلتا بغائتن و بولن او بلی دین منگا منا کڑیو ان نستنجی بالیمین چی پا خیلاس بانے با استنجا نکو ایدکا خیلاس دا طیبات و دا پارا دے او بلدا چی این استنجی احدنا بی اقل من ثلاثت احجار دا دین منگا منا کڑیو چی دا دریو کارو نکم استنجا مکوی پدی بانے امام شافی و امام احمد استدلال کئی چی اقل دا سلاسون من راغلی دا اقل دا سلاسون من راغلی دا این استنجی احدنا بی اقل من ثلاثت احجار لیکن منگا وایو کو یو کانے دا سیوی چی دا گئی دری گوٹو نوی بعد کانے خغٹتے و دری گوٹے دی و پار گوٹتا دان سترکو شوافیو وی تنقیہ را لکانے یو دے گوٹو نے دری دی دکا مقصود تنقیہ دا قال ابو عیسیٰ وفی الباب انا عائشتا و خزیمت ابن ثابت قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان فی هذا الباب حدیث نسن سیون علماء لکی چی اول با دبر وینزی بیا با ذکر وینزی یو طالب استنجا کئی نو اول دبر وینزا بیا ذکر وینزا ذکر دا غایت و نجاست غلیظ دے پر اس میں سرم اتیاد ہوتا متیاز دمرا غلیظ نہیں دی لکہ چی قادورات او بلدا چی مقد اول وینزی نو دا دی دا وجن دا ذکر نکس ساس کے ماس کا غم اوزی دا علاج دے دو بر چی سڑے ہوئی دی نو کہ ذکر کے ساس کے ماس کے پاتی اگر ہم خطو گر دی گی علاجن لیکن شوافی ہوئی چی دا دو بر تنقیہ پہ استجمار کی پکار دا پکارن اول دو بر سترکا او پوبو اول ذکر سترکا گئی دا ہوئی اگر ہوئی کہ استنجا بالاحجار ون اول دو بر سترکا او کبیل ما ون اول ذکر والا کل حال او دا حنابلو بل قول لے اگئی وئی سڑے یا باکرہ خدا اگئی باول قبول وین دی یعنی سڑے با دکر او خدا با فرج او سیبا اگا با دوار وین دی پورا دیکھ علماء پورا چکم دنو تفصیلات کئی وفی الباب انشتا و خزیمت ابن ثابت و جابر و خلاد ابن صاحب نبیه لیکن بعد صوفیان لازم گنی چھ پلوٹا بدان سوت رکھے او بیا وا زکا با دی بیت الخلاگان کی لوٹی نقصانی وی کم چھ فلش سسٹم دے فلش نو بعد طالبان اگئی کم کانی لان دیو گردیو اگا بیا ماتای بیا دم رسوفی توب مکاو دو بونا خرش ایسا دے چیو دے کی لوٹا نیوی و لوٹا استعمالو لے نچی خود دو بونا پاک شیسا دے بیا نو بعد صوفیان دان سر باقی دا کانی اوڑی یا لوٹا اوڑی او اگر لوٹا اگر فلش کیوں گردے نو فلش بیا بندی اب یا ٹول با ماتے تا خو کل کا بد دیو کل دادان دا سترکول دا پارا سمر خلق پازاب بانے مبتلا کل خاص کر بعد طالبان نو دا زیادتے دے صرف ابو بانے دان سترکا بس دا کافی دا بعد خلق لازے من کانے فرض گرنی ہو بیا گردے ہی مال ٹک تک بیل ڈبے اور تساتلے لے کہ اگر کیوں گردو لیکن خاص فلش کیوں گردول دا گناہ دا گناہ دا تا دا دان دا سترکول دا پارا نور خلق بالکل منہ کے بیت الخلاگانی بیا بندی شی دمگا دا جمعات نے دے دیکھ مگا سلور جوڑی کڑی وی لیکن خلقو بکانو نو کستن دا کدا سی زالی بانشتا دا گا بیا جمعات مگا بندو با کدا سار ملچوش سے وقت پوری کلاوی بیا بند کی خلق ناجی دا فیدہ لی مگا خدا خلقو دا فیدی دا پارا جوڑ کڑیو لیکن ظالمان راشی کانے پاکی دن نولی دا ناجائز دی وفی الباب انشتو خزیمت ابن ثابت و جابر و خلاد ابن صاحب نبیه قال ابو عیسیٰ بن سلمان حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر العلم من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدهم استنجاب پا لوٹا کے پکانی بکے پخاورم کولے شے کہ یودے کہ تشی سگیوی نو پشگا بانے ہوکا زڑا مڑا چیرڑا دا پاگے بانے موکا لیکن پاڑو کیا پخشڑا بانے کے او دارنگے پاگا کاغذ بم نکے چکم کے مکتوبی پکسے لکلی شیوی کاغی کی یوادے علفی منو ہم با پاگے باندے نکے دکہ دا اللہ پا نم کے علف تے کبیوی نو بیم دا اللہ تعالیٰ نمونک دا حروف بم قدر کے دا دی حروف بم قدر کے قبوبانی بعد علماء وی نبا کہتا کہ دا مما یشربو دے و نعمت تے دا نعمت تے لیکن علماء لکی چی دا بو تعریف تے واند اللہ من السماء ما ان طہورا بل دا قرآن نصابت تے فیه رجال یحبون ان یتطہرو دا قبا دا خلقنا چی رسول اللہ تا پوسکونا غیویا والمونگا استنجا بالحجر کو بیا بالما کو اگر دا بے استعمال کری دی ومن بعدهم روى ان الاستنجاء بالحجاره يجزي تش استنجام کافی کی گی کچر نجاست تا قدر دا درہم نا متجاوز نو او کنا نجاست بقدر درہم یاد آگے نا زیادو نبیا واجب دا چی با مقد پو بوبا نی سوترا کی و ان لم يستنجي بالماء اگر کہ استنجاء بالماء نیکڑی لیکن ما در تو علماء متاخرین وی چی دی زمانہ کی استنجا بالماء ضروری دا مخکنی خلق چو دا غی خوراک دیر کمو او دا غی خوراک اچو اچ کجورا پنیر سرا خوڑلی او سلا معمولی خوراک اسی لدہ خلق متنوع مختلف قسم خوراکو ندیو خلق دا خیٹو نا پورا دا پساری دکان جو کڑا حل میں مزید نو دی وجنا دا مقد چا پیرا احاطا غا گندوی نو دا ابون بغیر بیا پاکے گران دے نو متاخرین وی چی پا دی دا مانا کی چی دا کم سڑی خوراک آغا مختلف سیزو نوی نو آغا دا پارا بیا بلاق زمن تنقیه بالما پکار دا ہاں کئی او طالب دا سی وی چی دا آغا خوراک کمی اسم دیر طالبان دا سی دی کم خوراک کئی او دیر غوڑ خوراکو نو نخوری نو دا غی آغا بولو براد چکم دنو رقیق نی بلکہ غلیظی لکہ دا اوخ دا پچی گوندی نو آغی دا پارا بے استنجا بالاحجارم کافی دا اور رائے دا مبتلا بھی تب کتے شیر یو سڑی تا خپل دان معلوم دے ار یو سڑی تا خپل دان معلوم دے چھ مقد میں ناولے دے وکنہ سترشو نو دی وجنہ دا آغی مطابق پکار کئی اذا انقا اثر الغائت چھ کلے لڑکو غاثر دا غائتو دا بولو نو نفسی استنجا بالاحجارم کافی کی گی داغا چا دا پارا چھ نجاست دا مقدار دا درہم نا تجاوز نی کڑے ورنہ بیا واجب دا استنجا بالماء او ما در توی چھ متاخرین وی چھ لابد دا فی حاد الزمان من الاستنجا بالماء لئن الاوائل کانو یاکلون قلیلا فکان غایتهم بارا و بارتین حدیث کرا دی حتی ان احدنا لا یزعو کما تضع الشات والبعیر زمگے و سڑی بدا سے قضا کو کورن کدا گڑے او دوخ پچے نو دی وجنا ما قد بیا سوتروی لیکن دی دا من کے متاخرین حکم عل الاکثر کئی چل کا استنجا بالما ضروری دا کدا خلق کو خوراکو نہ ډیر شو او مختلف قسم خوراکو نہ کئی نو دی وجنا دا ما قد چا پیرا حصہ اغا پلی تینو پوبو باندې سوتر کول دا لازمی دی باب ما جا فی الاستنجاء بالحجرین وبه قال حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة دا بلا مسألة استنجاب الأحجار فرض دو كسنة استنجاب الأحجار فرض دو كسنة جمهور وي فرض دا ذكا غيب دي استدلال كي فليذهب بثلاثة أحجار یو سڑے چنو دری کانی بادان سر اوڑی او منگا وایو نا استنجا بالاحجار مسنون دا دا حدیث دا وجنا ذکا فرضیت ثابتی گی پا دلیل قطعی سرا او چه دلالتم دا غی دلیل پا خپلا بانا بانے قطعی وی فرضیت تا پارا پا کار دا چه دلیل قطعی وی او بیا دلالت تا غی الفاظ پا مانا بانے قطعی وی نو دا دلائل قطعیون دا استنجا بالاحجار ثبوت نشتا او دا حدیث خبر واحد دے احناف استدلال کئی پایت تا وضو بانے يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بدي كده استنجاء ذكر نشتا الله تعالى دا دس طريقة بياني ناغي كده استنجاء بالأحجار ذكر شتانا او دارنگ بلا ایت کرا دی او جا احد منکم من الغائط او جا یو سڑے دا کند نراغلے وی او سنگرے او جا احد من اولا مستم النساء فلم تجدو مان فتیممو سیدن طیبن. کم دے استنجا اے کم دے استنجا دے کرنشتا یو سڑے دا سہرا نراغے او بنا دارد تیمم کافی شو استنجا رو شیوی ندا نو پایت تا وضو کم دے استنجا دے کرنشتا او پایت تا تیمم کم دے استنجا ذکر نشتا دے. نو دیو جنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے استنجا بالاحجار مسنون گنی او جمہور قیاس کئی پنور اندامونو باندی اغیوی لکا سنگا چی دنور اندامونو ویندل دا نجاست نا ضروری دی نو دارنگی دا ذکر او دا دوبر ویندلم ضروری دی منگا وایو دا استاسو قیاس قیاس ما الفارق تے قیاس ما الفارق تے دکتا سو اعتراف کوئی چی سبیلینو دا پارا حجر کافی دے سبیلینو دا پارا جمہورم حجر کافی منی ننور اندامونو دا پارا حجر کافی دے اگر پاگی بانی قیاس مکو قیاس مال فارق دے. والا کل حال زمگا پندبانی استنجاب الاحجار مسنون دا دکتا چی پایت تا وضو کی دا استنجا ذکر نشتا او پایت تا تیمم کم نشتا و جا حد منکم من الغایت او لامستم النساء فلم تجدو مان فتیمم صدانت فستنجو استنجاو کئی بیاد آگئے نرستو ضربتین کوئی. باب ما جا فی الاستنجاء بالحجرین و بیهی قال حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیان اسرائیل ان ابی اسحاق ان ابی عبیدت ان عبداللہ عبداللہ چی مطلقاً ذکر شیخین مراد عبداللہ ابن مسعودی دا یاد لرئی حسن چی پسند کراشی مراد تی حسن بصریوی محمد چی پسند کراشی مراد تینا محمد ابن سیرینی حناد چی راشی حناد ابن سیریوی وکی چی مطلق راشی وکی ابن الجراحی ذکر لئن شید اطلق فیراد منو الفرد الکامل عبادل بلادی عبداللہ ابن عباس تے عبداللہ ابن جابر دے عبداللہ ابن عمر ابن العاص تے بلا عبادل دی پٹول کلوی عبداللہ اگا عبداللہ ابن مسعود دے دکا دا سادس المسلمین دے دنا مخ کی پیندتنا مسلمانان چیو شپگم نمبر کے عبداللہ ابن مسعود مسلمان شوے دے اوائی چی کنتو غلامن یافعان ابن مسعود ویدنو ازوانو ما ارعا غنمن ما بگڑی سرولی لعقبا ابن ابی معید دا دیر سخ کافرو ندی کافر گڑی بما سرولی یو دل رسول اللہ مبارک او ابو بکر تیری دو ما گڑی سرولی نراتوی چی یا غلام حل عندک من لبن تاسر سپیشتا چی بمگے اس کے حل عندک من لبن تسقینا ما ورتے انی موت من دخنو کرو غلامم دخو دا دی گڑو پیتا اس تنشم در کولے. پیغمبر علیہ السلام ورطا علیہ ستا گوڑو کی دا سی گڑا نشتا چی غلنگا نوی او بلار مم نوی او چا نشتا وی جی بلا دی رسول اللہ مبارک تمہیں او گڑا راوستا یا بیزا چی غلن لنگا وا نبلار باوا رسول اللہ پی سووی او بیاد آگین پیول وشن او ماتیم راکل چی والا اس کا خپلے مسکل ابو بکرم بیا مورت جی دادم خماتا مخایا دا خواجی بادم دے چھ سڑے پہنچا بیزا باندے وہ یود آگین بلا پیوزی رسول اللہ مبارک ورطو فرمائل انکا غلام معلم تا تبا لا علم در کئی نو دے بیا اسلام راڑو چھ دا رسول اللہ دا موجدے و قتل اسلام راڑو دا قرآن مجید سہے سہے یادکا اور آگے دا خانہ کعبی خواہ کی سور رحمان شورو کو الرحمن علم الکافران پہ راجم شووی والو چھ تھاملا دا کتاب چکم دن لگیا دے پخپل جب ہوئے دیری ہوالو نو دا دا عقبہ ابن ابی معید گڑی بد سرولی او دے بے اسلام راڑی او ڈنبنے سڑے دے چھ دا خانہ کعبی پخوا کی جہر بالقراءت کو پزور بانے قرآن مجید اگیتا وارولو او د دومره زبردست قاری او خوشاواز او رسول الله مبارک په فرمایل چې سو غواړي چې قران واوري چې لکه نن نازلېږي نو هغه د ده قرات اوري. خپله ورته د رسول الله مبارک ویلو چېره قران مجید وایا. ده ورته د څنګه وایم وعلیک انزل پتا خو قرآن مجید نازل دی. رسول الله وی نه دی چې د بل نه اورم ماته خوند راکوي. نو ابن مسعود قرات شروع کړلو او بیا سوره نساء وی سوره نساء وی وی تر دې چې دې آیت ته رسېدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. دې کتل رسول الله جړل وی بس که دومره کافی دی. رسول الله مبارک د عبدالله ابن مسعود د خولې نه قرآن اوري او دې آیت ته چې رسي رسول الله د سترګو نه اوښکې بهیږي وی بس که. نو ډیر لوی جلیل القدر صحابي دی. حضرت عمر بوی لقد مولیا ابن مسعود فقها. ابن مسعود د فقه نه ډک دی د فقه نه ابن مسعود دا ډک دی. ابو موسی شری بوی لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود نن سړی موجود دی مونږ نه بیا تپوس مه کوئ. ابن مسعود او هغه موجود او تاسو رادی د مونږ نه تپوسونه کوئ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپله زمانه کې کوفی ته عبدالله ابن مسعود او عمار ولیږلو. عمار گورنر کو ابن مسعود مفتی کو او د کوفی خلکو ته ما ایثار کو زه په خپله دې دواړو ته محتاج یم خو تاسو ته مې ترجیح درکړله. ابن مسعود په کوفه کې د حدیث مدرسه پرانیسته او بیا د ده لوی شاګردان اسود او القمه دي او د اسود او د القمه شاګردانو کې ابراهیم نخی وغیره دي او د هغې شاګردانو کې امام ابو حنیفه دی. د امام ابو حنیفه د فقاهت اصلي وجه دا ده چې منبع عبدالله ابن مسعود دی. عبدالله ابن مسعود حضرت عمر به فرمایل چې ابن مسعود ملئ فقها هغه د فقه نه بالکل ډک دی. بهرحال په سند کې چې عبدالله راشی هغې نه مراد عبدالله ابن مسعودی. قال عبدالله ابن مسعود وی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو دل پیغمبر علیہ السلام راغ لحاجت ہی دا قضاء حاجت دا پارا. پیغمبر علیہ السلام قضاء حاجت تا لاړو. تبلیغین تی چکم دانو تعبیر پا تقاضا سرکی لگا تقاضا می دا دی دا تک ارسا تا استعمالی تبلیغین دا تقاضا که بازار تا دنیا رسا تقاضا دا داخل لفظ دے کاو دا سماتی تمزی نوی تقاضا څنګه د تبلیغ ټولې مزی مزی دي پک پکې نمبر نور ټولې تقاضی دي نو دې وجه نه ښه تعبیر تې کوي. فاتیتهو بحجرین وروسة. رسول الله ورته فرمایل التمس لی تما تلاش کا ثلاثة احجار. معلومیږي دا چې لم یکن هناک احجار. انا طلب النبی من ابن مسعود الاحجار دلیل بان الارض كانت رملیه كانت الارض رمليه ولم يكن هناك احجار فمن ثم طلب النبي من ابن مسعود الاحجار. والجمهور يقولون ان كلمه التمس للوجوب فهم يقولون ان التثليث واجب ونحن نقول الامر للاستحباب. هذا الامر لان لو حملنا الامر للاستحباب لما تعارض بالروايات الاخرى خاصه رواية أبي هريرة من استجبر منكم فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال فأتيت بحجرين وروسة لأن الروسة اليابسة أيضا تنقي النجاسة. الروسة اليابسة خشرة وچي أغم پورا يولوتا دا أو پاغيباني ترقيرا دي. فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها الركس یا انها الرجس. دو نسخی دی بعض نسخو کده انها رکسن او بعضو کده انها الرجس. الرجس و النجاست. نو نجاست بسنگ نجاست چکم دنو غلری کی. والا کل حال امام ابو حنیفه پدی بانی استدلال کئی چاگد رسول اللہ پا دو کارنو بانی کفایتو کرلو. بے حقی وی بے حقی چه پا بعد روایتو کرا دی اتینی بی حجر ان بل کان امرالا اگر وی پا بعد روایتو که زیادت تیدا خشنی چو گردول نبی رسول الله ورته چیتنی به حجرن یو بلکانه مراله لیکن علماء لیکي چې دا زیادت دا ضعیف ته ثابت نه ده په صحیح طریقې سره دا ثابت نه ده او بلدا چې سما دا بیساق دا القمن ثابت نه ده نو دی وجن روایت مولا علی قاری وای دا قبل کانه راړلې وی نو ابن حجر ته بیا به مشل نه کیرانا قبل کانه دا راړلې مې مشل به نه کی ځکه دو کانی دا لوی او دسمات یو دا وړو بولو دا پاره بیا دری خودری نو شو واړه بولو پسو چې ابن حجر تعویل کوي چې واړه بول دا سمچی کی چې دا کر دا راست دزمه کې سره خو دا دانا سے پا مصیبت پانے آتا کولی تعویلات چکم دنو باردہ دی تعویلات باردہ والا کل حال تسلیس مسنون کا اعتراض بالکل اڑشتانا قال ابو عیسیٰ وہاکذا روا قیس بن الربیع هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نوح حدیث اسرائیل وروا معمر و عمار بن زریق دا مخکنے عبارت تر اخره پوری امام ترمذی پدی کی د دریو استراباتو در تا ذکر کئی دا مخکنے عبارت کے دا امام ترمذی مقصد دا دے چھ پدی سند کے دری استراب دی پدی خو اتفاق تے چھ مدار دا سند ابو اسحاق سبیعی دے مدار دا سند او دا ابو اسحاق سبیعی شپک شاگردان دی دے اسحاق سبیعی شپک شاگردان دی یو اسرائیل لے بل قیس دے بل معمر دے بل عمار دے بل زہیر دے بل زکریہ دے مدار دا سند ابو اسحاق سبیعی دے دا ابو اسحاق سبیعی شپک شاگردان دی اسرائیل او قیس او معمر او عمار او زہیر او زکریہ تا یو استراب یعنی شپک شاگردانی شو رنبنے استراب دادے چھ دا ابی اسحاق دا ابو اسحاق سبیعی او دا صحابی چھ ابن مسعود دے دا دب پا میند کی یو واسطہ دا اوکا دو واسطی دی دا رنبنے استراب دے پا ما بین دا ابو اسحاق سبیعی کی او صحابی چھ ابن مسعود دے دا دب پا میند کی یو واسطہ دا اوکا دو واسطی دی پوئی گئی نو زہیر و زکریہ ہوئی چھ دو واسطی دی عبد الرحمن ابن الاسود ان ابی ہے عبد الرحمن او بلد عبد الرحمن پلار چھ اسود دے اوئی دا دو واسطی دی عبد الرحمن دا روایت دا پلار نہ کئی او پلار دا ابن مسعود نہ کئی دا ابن مسعود دو گھٹ شاگردان دی اسود او القمہ نو دا دو شاگردانی چھ کم دی اگئی وئی پا ما بین دا ابو اسحاق کی او پا ما بین دا صحابی کی دو واسطی دی اگا یو عبد الرحمن ابن الاسود دے او بل ابی ہی دے دا غپلار چے اسود دے او اگا نور چکم دی نور سلور دی سلور وی چن یو واسطہ دا پا ما بین دا ابو اسحاق سبیو دا صحابی میں اس کی یو واسطہ دا لیکن اگا ایک پل کور کے مختلف تی چاگا واسطہ دا سوک او واسطہ سوک تا نو اسرائیل او قیس اگوی اگا واسطہ ابو عبیدہ دے اگا واسطہ ابو عبیدہ دے او معمر و عمار ویچنا واسطہ اگا القمہ دا سدے القمہ نو بہر حال دا استرابات گوری عبارت تا وروا معمر و عمار ابن رزیق ان ابی اسحاق ان علقمت ان عبداللہ مامر و عمار دوڑا ویچی دا ابو اسحاق او دا عبداللہ میز کی یو واسطہ دا چی اغا علقمہ دے پوشوئی دا دوڑا علقمہ خی وروا زہیر ان ابی اسحاق ان عبدالرحمن ابن الاسود ان ابیہی الاسود ان عبداللہ نو زہیر سو واسطی منی دو واسطی منی او وروا زکریہ ابن ابی زائدہ عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد دم دو منی لیکن بیا په دویمه واسطه کې اختلاف راغله ده او هذا حديث فيه استراب قال ابو عيسى سال تو عبداللہ ابن عبدالرحمن امام ترمذی وی ما د خپل استاد عبدالرحمن عبداللہ دارمی نه تپوسو کو سنن دارمی مشهور کتاب ده دارمی او دا امام ترمذی استاد ده او امام ترمذی دفع ده استراب کئ چې پدی سند کې چې دا دومره ګډوډ ده نو ما د خپل استاد عبداللہ ابن عبدالرحمن دارمی نه دا عبداللہ ابن عبدالرحمن دا دارمی ده دا د باقاعده سنن موجود ده سنن دارمی ما ورته ایو روایت فی هذا انا ابی اسحاق صح دا ابو اسحاق خوشپک شاگردان دی پنے کی کم سند اصح دے فلم یقضی فیه بشیئن دارمی رتا جواب را نکڑے شو دارمی یار پوئی گے منا چھ کم اصح دے خخلقو چوشے بنو معلوم چپ پشو وسالتو محمد انن هذا بیا ما دے امام بخاری نتا پوسو کو چھے دا ابو اسحاق سبی خوامانی شپک شاگردان دی سوک دو واسطے بیانے سوک یو واسطہ بیانے کم پک خسانت دے فلم یقضی فیہ بشیئن امام بخاریم سے فیصلہ نکڑے شوا وکأنہو ہا امام بخاری پخبل کتاب کے دا زہیر پسند دا حدیث رل معلومی کی دے دا زہیر روایت تا ترجیح ورکے من سنیع البخاری یظہر بأنه يرجح سند زهير لأنه أورد البخاري في صحيح رواية زهير ما تے جواب رانکو لیکن داغ کتاب تے چماو قتل امام بخاری پخبل کتاب کے دا زهير روایت را نقل کرے دے وکأنه یعنی دے امام بخاری طرز عمل نہ دا معلومی گی طرز عمل نہ چرا حدیث زهير عن زکریا سنگ دے زہیر ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن الاسود ان ابیه ان عبد الله اشبه گویا غد زہیر سند راڑی او دا ثابتای چ پما بین دا ابو اسحاق کے دو واسطی دی رومنے واسطہ عبد الرحمن دے او دویما اسود دے عبد الرحمن دا خپل پلان دا روایت کئی و وضعه فی کتابه الجامع خپل صحیح بخاری کی اگد ابو اسحاق پا شاگردانو کی دا زہیر روایت راڑ لے دے ما تا خوئی غگو نکو لیکن یظہر من صنیعہ فی صحیح حیث و اورد فی هذه الروایہ بسند زہیر دا دی خبری دلیل لے چی دے دا زہیر سند تا ترجیح ورکی دے دا زہیر سند تا ترجیح ورکی پوشوئی کنا او و اصح شیئن اس امام ترمذی پر خپل استاد رد کئی چہ دما دا استاد خبر مضبوط نہ دا دما مضبوط دا و اصح شین فی هذا عندی حدیث اسرائیل و قیس ان ابی اسحاق تاسو دی باب کی چکم سند سر کے ویلو و بی قال حدثنا حنات قال حدثنا و قتیبہ قال حدثنا وکی ان اسرائیل دا چاری ویت رڑ لے دا اسرائیل دے دا غیر ترجیح بیا نہیں چی دا رد دے پا اخبال استاد امام بخاری بانے و اصح حسین فی هذا عندی حدیث اسرائیل و قیس ان ابی اسحاق ان ابی عبیدت ان عبداللہ دے وی دا ابو اسحاق سبعی او دا صحابی میں کیوں واسطہ دا چیغا ابو عبیدہ دے چیغا ابو عبیدہ دے ولی ما ولی دا اسرائیل روایت راڑو او دا امام بخاری رائے میں اگا عمل میں پریخو لأن اسرائیل ذکا اسرائیل اثبتو و احفظو لحدیث ابی اسحاق اسرائیل چی دا استاد نکم سبق ویل اگا مالو استاد زوانو دا زوانی پا وقت چی او شیخ عبارت بیانے اگا پورا قوی وی بڑا والی کی بے حفیدہ کم دوری شوی نو اسرائیل دا مضبوط تے اور دیر حافظہ لرون کے دا حدیث دا بیسا دا غی پینزو وارونا وطابعه او لا ذاتی پیدا چه قیس ابن ربیع ور سره شریک تے ایک نہ شد دو شد یواد اسرائیل دا ابو اسحاق پر روایت کہ دا ٹولنا مضبوط تے دکہ چھ پزوانائی کہ دا ہر سچ کم دن ویلی دی او چلا ور سره بلم یو دے شو متابیم را گئے وطابعه لا ذالک قیس ابن ربیع قیس ابن ربیع وی چھ پا ما بین دا ابو اسحاق سبیعی کی او دا صحابی کی اغا ابو عبیدہ واسطہ دا نو یک نشد دو شد ایک ایک اور دو گیارہ. وسمعت ابا موسى محمد ابن المسنى دا بلا خبر تائید دا پارا پیش کئی چما دا ابو موسى نا اوری دلی دی اغوی ما دا عبد الرحمن ابن مهدی نا اوری دلی. عبد الرحمن ابن مهدی دیر لوی محدث تے اغوی ما فاتن الذي فاتنی ما ننی فوت شوی اغا روایتونا چما نا فوت شوی دی دا سفیان سوری. سفیان سوریم دا ابو اسحاق شاگرد دے دے وی دا ابو اسحاق روایات دا سفیان نالم دا ولی زکر چی دا اسرائیل روایات دا سفیان نم مضبوط تی. سفیان خون دے لوی محدث اگا لگیا دا عبد الرحمن ابن مہدی پریدی. عبد الرحمن ابن مہدی وی چی سفیان چی دا ابو اسحاق سبین کم روایت کے اگا دا پریدم زکر چی دا غی مقابلہ کے اسرائیل موجود دے اسرائیل سفیان نم دیات مضبوط تی ندین دا معلوم شوا چه دا سفیان سوری نم اسرائیل زیاد قوی دے زکر عبد الرحمن نے مہدی دا سفیان سوری پا ذریعہ چھے کم روایت تا ابو اسحاق تیغا نراری. وسمیتو ابا موسیٰ محمد ابن المسنہ یقولو سمیتو عبد الرحمن ابن مہدی یقولو عبد الرحمن بوی ما فاتنی ما ننیدی فوت شوی اللہ دی اگر ویعتونا چھے ما نفوت شوی دا حدیث تا سفیان نم اللہ لما اتکلت بہی دکہ ما اعتماد کرے دے پہ اسرائیل. نو دا ابو اسحاق نچہ کم روایت اسرائیل ذکر کئے گا قوی دی دا اگر روایت مقابل کچھ سفیان تے ذکر کئے نو ما سفیان گھن دے دلوی سڑی روایت پر خود نو معلومی گی دا چھ اسرائیل قوی دے لینہو کان آیاتی بہی اتم دکہ چھ اسرائیل با دا ابو اسحاق سبی روایتو نا مکمل راڑل اگر تینا پزوانے کے اوری دلی دی پزوانے کی چی اوشے واوری غدیات مضبوطی. مخکے ما تاستویلیو یو دل طالبان ورال حضرت انس تا حضرت انس ورطا گو گد حدیث تا شفاعت بیان کو چی دا قیامت پرد بچے نفسی نفسی بھی دا طول دنیا با آدم علیہ السلام تا ورشی کتاب البشر دا اللہ تعالی پا دربار کے سوالو کو چا خدای صاحب کتاب شروع کی ابراہیم علیہ السلام ہوئی زدہ دید مقام نیم ورشی نوح علیہ السلام تاغب ابراہیم علیہ السلام تاغب موسیٰ علیہ السلام تیوب التبی لیگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دے مقام دا پارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام دے اگر حدیث تے دا نو شاگردانو چدا حدیث وارو دو ارادے لکا حسانی بصری تے وارو حسانی بصری دا دے استادو رال السلام علیہ یا رجینن خو حضرت نسیو نادر حدیث رات بیان کوڑی روگد وی وائی وروائی ایو ورطا غوگد حدیث وارو لو وی مخ کی وی مکتے تردیدے پورے ویلے خواہ ما تا خوی شل کالا مخ کی دی روایت نمخ کی دا جملے ویلی دی دا جملے ویلی دی نو حسن بصری دا انس نا پزوانے کی روایت توری دلی و بیارستو انس بڑا شوی دنا نورا جملے ورطا بیان نکا زکبا چسوک دا مسئلی دا پارا حضرت انس ترالل اگواوی سلو مولانا الحسن زما دا شاگرد شاگرد بے مولانا وی اللہ صحابو سڑی تیارولو پخپل جوان کے بے شاگردانو تا سڑی لے گل چی داگا نا تپوس کئی کمال ہم داگا دے گل باچا مولانا کی دا کمالو دا تورو اللہ دے پا قبر رحمتو نا نادل کی دا جمعیت ہوگا جو دے ساتھ لے اگا بدا وارا وارا طالبان مخ کے کل تاسا تقرنو کے آخر کے بے بخپل تقرنو دا نور لیڈران دا سے نکی لار شنو بات شاہد ذر تقرن را کئی اما کار دے او دا دیو نا اگا سڑی جوڑو نو صحابو با سڑی جوڑو لو انس وے سلو مولانا الحسن او بیا وی دک چے مانے شیوی دی وقت یاد دی نو ما دا عرض کولو چے راوی وے عبد الرحمن چلوئی محدث تے چے دا ابو اسحاق سبی بارک چے کم روایات سفیان بہ نہیں ماگا پریخی دی زکہ اسرائیل دا گنا زیاد قابل لے او پزوانے کی تی روایات اور دل دیرو امام ترمذی د خپل دان دا پارا چے کم دا دلائل پیش کل سمیتو عبد الرحمن ابن مہدین یقول ما فاتنی ما ننیدی فوت شوی اگر ویتونا چھ فوت شوی چگا حدیث تا سفیان سوری دا ابو اسحاق ندے الا مگر دا دید وجن لیمت تکل تو چھما اعتماد کولو پا اسرائیل باندے لینہو کان آیاتی بھی اتم زکا چھ دب پاگے باندے پورے کامل روایت بینولو قال ابو اسحاق و زہیر فی ابی اسحاق لیسا بے ذاکا زهیر د ابو اسحاق پر ویتونه کې دومره مضبوط نه ده، منم چې نور کې به مضبوطی خو لیکن د ابو اسحاق پر ویتو کې دومره مضبوط نه ده. ولی لأن سماعه منه بآخرت، ځکه چې زهیر د ابو اسحاق نه روایت بوډاوالی کې اورېدلی دی، او دې وخت کې د ابو اسحاق حافظه بیا کمزوري شوي وه. نو دې وجنه ما په خپل کتاب کې دا روایت هغه د اسرائیل په واسطه باندې راړو، د زهیر په واسطې باندې مې را نړلو. تا ګوره یادوئ داسې عبارت پرچه کې راولي، او دا ممتحنین ډېر ظالمانی اپا طالب رحان میں کہ عبارت پر تنقل کی در تبو دین دا امام ترمذی سے مطلب دے تب اور تب بیان کے کہ چونکہ پسند کے پورا استرابات تھی زکا دا ابو اسحاق سبیش پگ اگا شاگردان دی بعد شاگردان پا ما بین دا ابو اسحاق سبیعی او دا صحابی کی یو واسطہ بیانی او بعد دعا او چھ دعا بیانی گئی بیا خپل کور کے مختلف تھی او بیا پا دی سند کے امام ترمذی دا دارمینم تپوس کو نغم ورتا جواب ورنکو، امام بخاری ورتا جواب ورنکو، لیکن امام بخاری پا خپل کتاب کی دغا دا ابو اسحاق سبیعی روایت دا زہیر پا سند راڑے لے دے، نو معلومی کی دا چاگا دا زہیر روایت تا ترجیح ورکے، نو با امام ترمذی بان اعتراض ہو چی دا استاد تقلید دی ولی انو کتاب ہم دا روایت راڑے لے، امام بخاری خوستا استاد دے، نو دا غی بان نیچ کم دنو رد ہو کوچے نا ما چې کوم روایت راړلی دا زیات قوي دی، دا زیات قوي دی، هغې دپارې دلایل باقاعده بیان کړ. ښه جی، سمعتو احمد بن حنبل، سمعتو احمد بن الحسن یقول، سمعتو احمد بن حنبل یقول اذا سمعت الحدیث عن زائد، ته دا بل دلیل پیش کوي. امام احمد څه وایي؟ هغه وایي چې یو حدیث د زائده او د زهیر نه والي، فلا تبالي، بیا پروا مه کوه، اللہ تسمعه من غیرهما، چھے دا بلنے بیاوا نوری الا حدیث ابی اسحاق، نا زہیر مضبوط تے لیکن ابو اسحاق کے نا، دا زہیر روایت پا پٹو سترگو منا لیکن چھے دا ابو اسحاقی بیا دا فتوار تندر کو زکر دے ابو اسحاق کے کمزور دے، دا ابو اسحاق نا روایت بڑا والی دے، بیا بڑا شو ابو اسحاق بڑا ہو. نو سمیتو احمد بن الحسن یقول، سمیتو احمد بن حنبل یقول اذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي، پروا مکوا، لا تسمعه من غيرهما الا حديث ابي اسحاق، وابو اسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني، وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، ابو عبيدة چی دا عبد الله بن مسعود زیده اگر دا پلار نسیما ثابت نده، او ولا يعرف اسمه، او نم معلوم نہ دے، علماء لکی نم معلوم دے، عامر نمو عامر، او تے چی داوے چی دا پلار نے سما ثابت نہ دا، ثابت دا دا ابو عبید عمر دا عبداللہ ابن مسعود دا وفات پا وقت وکالو دا وکالو، او محدثین دا تحمل دا پارا پینزا کالم کافی گڑی، محدثین دا تحمل حدیث تا پارا پنز کالم کافی گنی، ولی محمود ابن ربی چوڑ کے معصوم دے، اور رسول اللہ مبارک دا دی کور تتلے دے، اور رسول اللہ مبارک دا بوکین و بو آگشتا پخلکی، محمود ابن ربی وی مجہا مجتا، رسول اللہ غوبدا ما پمخ پانی چنگاو کے معصوم سرا مشران توکی کئی، او خاص کر چی گرمی وی، او دا معصوم گرمی مشیو وی، او ته په خوله کې اوبه واچوې، په دې مخې واچوې، څومره خوشحاله شي. نو رسول الله د بوکي نه هغه اوبه په خپله مبارکه خوله کې واچولې، او بیا هغه اوبه په دغه باندې چڼکاو کې. محمود وایي دا حدیث ما ته یاد دی د رسول الله مبارک، او په دغه وخت کې د محمود ابن ربی عمر پنځه کاله و. نو د محمود ابن ربی روایت بخاری راړي، حالانکه د پنځو کالو په عمر کې هغه دا واقع بیانوي. نو د تحمل لپاره چھ پندہ کالا کافی دنو ہو پا پوخ کارنی بانی بیا اگا ثابت تھی. نو دے دا پلار دا وفات پوخ کی دا وہ کالو ہو تحمل پی جانے ستا ہوئی تانا تا پس یو تحمل لے یو ادا دا یو بڑو کی معصوم بڑو کوالی کی دا رسول اللہ حدیث تا تحمل ہوئی او پچھ بالغ شوی بیان کو اگی تا ادا ہوئی. نو دا ادا دا حدیث تا پارا سن دا تحمل پیند کالم کافی دا آغا دا بخاری دا محمود ابن ربی روایت پخپلا بخاری کی راڑے لے دے نمالومی کی دا چی دا پیندو کالو معشوم اغم چیو حدیث تا رسول اللہ نا وڑکوالی کی واوری ندام حجت دے پیندو کالو کی دے الگ تمیز اگر چکم دنو مضبوط شوی بارے وڑا معشومان دیر قوی الحافظہ وی دا پیندو کالو خبر ورطا یادے نو دا دا عبداللہ ابن مسعود زوی ابو عبیدہ دے خودو کالو نو دی وجنہ سما ثابت شولا عالم الناس بعلوم الوالد الابن دا پلار پولومو دا طولنا دیات ماہر بچے وی چی بچے دی درجی تر سیدلے وی نو دی وجنہ ابو عبیدہ دو کالو دے پلار وفات شوی دے نو دے عالم الناس تے بے علم ابن مسعود او علامہ بے حقیم دا خبر کئی نو دی وجنہ سمائے ثابت دا سمائے اگا ثابت دا دمرا کافی دے خادی دلی کلو استعداد گردان